hadi bit bakalım. Elimi kolumu bağladı bu şehir, hadi sus bakalım. Sözünü tuttun, yine beni unuttun. Hadi yak bakalım aşkın ormanlarını acımadan. Hadi uç bakalım bir yürekten diğerine korkmadan. Hadi göç bakalım, hikayeler kalsın yine yarım. Sana bir şey olmaz. Bakma içimin yandığına, kiminle ne kadar aldığına. Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma. Gönül gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına. Bakma içimin yandığına, kiminle ne kadar aldığına. Ayrılık yarışlarında. Bakalım yüzünü güneşe, gölgelere çevir. Hadi bit bakalım, elimi kolumu bağladı bu şehir. Hadi sus bakalım, sözünü tuttun, yine beni unuttun. Hadi yak bakalım aşkın ormanlarını acımadan. Hadi uç bakalım yürekten diğerine korkmadan. Hadi göç bakalım, hikayeler kalsın yine yarım. Sana bir şey olmaz. Bakma içimin yandığına, kiminle ne kadar aldım.